dobre jointy, ale bez tyteksu. Lubię piękne dupcie, ale bez lateksu. Lubię dobre teksty, ale bez kontekstu. Lubię kusią pęk pęk, ale bez podtekstu. Lubię dobre jointy, ale bez tyteksu. Lubię piękne dupcie, ale bez lateksu. Lubię dobre teksty, ale bez kontekstu. Lubię kusią pęk pęk, ale bez podtekstu. Wiesz, dap, lubię dobry beat, lubię kiedy beat mi wpada w ucho. Bo lubię light, lubię heavy vibe i łykam go na sucho. Lubię roots, ragga, dancehall, lubię dap, wicked style, ale dookoła nas ryży shit, wciska kit wcale. Nie łykam tego, bo znam coś lepszego, co choć jak do końca nie wiem, sprawia, że jestem w niebie. Nie łykam tego, bo zawsze wiedziałem to, że to, co wam przytoczę, przyniesie nam owoce. I wprawię w ziemię całe polskie podziemie, bo są też kwiaty tam, gdzie rosną korzenie. Lubię dobre jointy, ale bez tyteksu. Lubię piękne dupcie, ale bez lateksu. Lubię dobre teksty, ale bez kontekstu. Lubię kusią pęk pęk, ale bez podtekstu. Lubię dobre jointy, ale bez tyteksu. Lubię piękne dupcie, ale bez lateksu. Lubię dobre teksty, ale bez kontekstu. Lubię kusią pęk pęk, ale bez podtekstu. A teraz wszyscy na parkiecie, jeżeli macie hajs, wyjmujecie swoje pliki, a wszystkie dziwki rozpinają staniki. Yo. Nie ma, że ktoś tutaj jest nikim, okej? Tak. W głowie mam styl, ale w oczach mam zmyłkę. Przed imprezy z chyłkiem, weź mi zakręć tyłkiem. Pobasuj chwilkę z Tedziem na parkiecie, bo wiesz, kochanie, możemy razem odlecieć. To dla ciebie ode mnie, jak dla Elda gwizdy. Chcę dotrzeć do, nie potrzeba tej bielizny. Parę skręty, jak procenty, to stuwa. Weź mi zaufaj, pozbądź się triumfa. Ety, ety, to są zbędne gadżety. Kocham wyzwolone i szalone kobiety. Ojejo, nie wszyscy to rozumieją. Ona tak, ale nie ty i nie ty. Ta w sumie nie rozumiesz niestety. Ka, kocham kochać kobiety. Władze, ta, wszystkie parkiety nasze. Na zawsze, nie rozumiesz, kiedyś wytłumaczę. To mój styl. Ja to wiesz, że jestem tam zawsze, ziom. Kato, to mnie your styl. Tutaj, dab, tete. Pasujcie wszyscy na parkiecie, yo. Bardzo dobry.